Program trzeci. Renata Szewczak, Tomasz Żąda, dzień dobry, czas na Nocną Polskę. Zespół The Heavy Clouds rozpoczął, czyli panowie Bartosz Kanak, Wojciech Zięba i Piotr Podruski wraz ze mną w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry wieczór. Nie ukrywam, że jak dostałem tę płytę, to zakochałem się w niej od pierwszego usłyszenia i tak nie bardzo wierzyłem, że to jest nasz polski zespół, bo takie brzmienie. Miałem takie właściwie odczucia porównywalne do tego, jak włączyłem po raz pierwszy facelift Alice in Chains. Miło nam za takie porównanie. Generalnie bardzo lubimy Alice in Chains. No już możemy zakończyć. Ale zdziwiłem się, bo ja taki utwór, który najbardziej mi właśnie, może nie przypominał to, ale emocjami przypominał tamtą płytę, to był utwór numer 5, którego nie wybraliście, więc go nie zagramy. Ale dobrze, opowiedzmy o zespole, bo zespół na polskiej scenie to formacja dość nowa. Chociaż generalnie można było was usłyszeć wcześniej w innych składach, choćby w Makamie. Choćby tak, chociażby w Elvisie Deluxe też. I ja w Elvis Deluxe i The Black Tapes się udzielałem wcześniej, z takich zespołów bardziej rozpoznawalnych. No i tak, i od jakichś 3 lat walczymy wspólnie tutaj. Tak, mieliśmy, zaczęło się tak, jak jest w naszym opisie, że rzeczywiście to było się dzwonienie na zasadzie spróbowania. Pograliśmy chwilę, była jakaś przerwa, ale wróciliśmy do siebie i zaczęliśmy regularne próby i zaczęło to banglać, no po prostu wszystkim nam się to podobało. Fajne było też podejście jest cały czas, czyli komponujemy rzeczy, które wszystkim nam się mają... Troszkę bliżej mikrofonu, wiesz? Które nam się wszystkim mają podobać i tutaj nie ma jakichś ustępstw. Jeżeli się komuś nie podoba, to znaczy, że pracujemy nad tym dalej albo... Że idzie na solową płytę. Albo idzie na solową płytę, no. No fajnie nam się generalnie wspólnie grało. Numery powstają zazwyczaj na próbach z takich jamów bliżej nieokreślonych. Także od razu po pierwszych próbach jakoś gdzieś tam zaiskrzyło, że wspólnie nam coś fajnego wychodzi. I tak zostało. Mówiliśmy o was wraz z zespołem Lion Shepherd, który był tutaj w Nocnej Puszce. Słyszeliśmy, dziękujemy. Tak, doniósł mi mój ojciec w ogóle, który słuchał w nocy i mówi, a puszczali wasz numer jeden, ale to chyba nie wy. A że był jakiś tam zespół i tak. Tak, znamy się z Lion Shepherd bardzo dobrze. Ja do niedawna jeszcze wspomagałem ten zespół koncertowo. Też wiem, że wydali płytę dość niedawno. I także też wspieramy się. No parę tygodni temu, tak, pod koniec maja. Tak. Płyta. Jak to było, że się rozstaliście, że Makama przestała istnieć? No, wiesz co, to polegała chyba cała sprawa na tym, że w pewnym momencie nasze koncepcje czy wizje muzyki się zaczęły rozdzielać i no ja przede wszystkim chciałem iść bardziej w tą taką stronę rockową, a Kamil bardzo chciał właśnie iść w te wszystkie sprawy orientalne. No i z jednej strony szkoda tego zespołu, bo Makama była naprawdę fajnym bandem, do którego mam wielki sentyment, ale z drugiej strony myślę, że stała się dobra rzecz, bo każdy z nas robi to, co naprawdę chce i odnosi na tym polu. I są dwa dobre zespoły. I są dwa dobre zespoły, tak. I jakoś się nawzajem wspieramy. Ja im kibicuję. O. To, co powiedziałeś, właściwie potwierdziło moje przypuszczenie, bo jak słuchałem tej płyty, pomyślałem sobie, okej, to jest ta ostrzejsza część zespołu, która postanowiła robić swoje, a tamci poszli troszkę bardziej, nawet na ostatniej płycie w muzykę, nazwijmy to progresywną. Tak. Tak, zdecydowanie tak jest. Dobra, posłuchajmy jeszcze jednego utworu, kolejnego z płyty. Times when we were still as one. zespół The Heavy Clouds w Trójce w Nocnej Polsce. Opowiedzcie troszkę o nagrywaniu samej płyty, bo to brzmi jakby było robione gdzieś poza Polską. Poza Warszawą. Znaczy nie, w Strumieniówku. Chociaż nie, to jeszcze się zalicza do granic chyba Warszawy. Tak. W Wesołej u naszego kolegi Marcina Klimczaka w studiu Mustache Ministry to zarejestrowaliśmy na tak zwaną setkę, czyli po prostu weszliśmy we trzech do studia, zagraliśmy te numery. Oczywiście później dograliśmy jeszcze wokale i jakieś tam dodatkowe smaczki gitarowe, ale podstawa jest zarejestrowana na 100% na żywo, czyli tak jak zespół gra na próbie. No i tak, nagrywaliśmy to w jakichś dwóch sesjach w zasadzie. Nagrywaliśmy to w dwóch sesjach, w dodatku początkowo pierwsza czwórka miała być tylko demówką do sprawdzenia, jak to będzie banglać, a okazało się, że zostało to połową płyty. No. Połową płyty i tak, dograliśmy potem jeszcze kolejne cztery utwory. No a o miksie masteringu może opowie Bartosz na przykład. Tak. Znaczy pierwszy miks i mastering... Przybliż do mikrofonu troszkę, to powiem. Pierwszy miks i mastering wykonał też Marcin Klimczak i nam się on podobał. Bardzo garażowy. Tak, to surowy taki. Taki surowy. To w ogóle jest taka surowa, tam nie ma prawie w ogóle góry. Sam jest dół, który tak dobrze nosi. Czyli byłaby jeszcze bardziej surowa. A to jest zasługa z kolei już Wojtka Olszaka, u którego na potrzeby wydawnictwa potrzebowaliśmy gdzieś zmiksować jeden utwór i Wojtek Olszak się tego podjął. Tak się nam to spodobało, że stwierdziliśmy, że miksujemy jeszcze raz u niego całą płytę. A potem jeszcze Grzegorz Piwkowski ją uszlachetnił w swoim studiu. Mastering, tak. No, przeszło jeszcze przez dwa stoły. Bo to chyba pierwszy masteringowiec w Polsce. Tak. No jak mierzyć, to wysoko. Pozdrawiamy Grzesia przy okazji. Pozdrawiamy. I dziękujemy. Super robota. Dokładnie. Sporo gracie? Staramy się grać sporo. Ostatnio kilka koncertów za nami, ale wiadomo, moglibyśmy grać więcej, także... Znaczy tak, ostatnio zagraliśmy dwa koncerty przed Airbarnem, australijską sławą, która jest następcami AC/DC, gdzie naprawdę nas publiczność świetnie odebrała i te koncerty nas bardzo uskrzydliły. Dokładnie. Przystanek, eliminacji do przystanku Woodstock. Teraz będziemy grać na koncercie z okazji wydania płyty przez zespół The Black Hearts. Oni mają swoje release party, gramy jako gość taki specjalny w klubie Chwila pod koniec czerwca. 29 czerwca. A jeszcze wcześniej będziemy grać prawdopodobnie w Otwocku na Zlocie zabytkowych aut. Tak, to z takich najbliższych naszych. To są rzeczy, które są aktualnie zaplanowane i cały czas poszukujemy możliwości. No jakoś jesteśmy w tym aktywni, nie siedzimy i nie czekamy, aż ktoś do nas zadzwoni, tylko no, staramy się wpychać. No, tym bardziej, że to granie koncertów po prostu sprawia nam przyjemność. No, to jest fajna sprawa. No poza tym chyba troszkę inspiruje do grania, bo widzicie, co lepiej wchodzi, co gorzej wchodzi w uszy publiczności. Dokładnie tak, ale ten feedback przede wszystkim bardzo uskrzydla. No, to tak, jest taka... daje energię, żeby to robić dalej i żeby, prawda, nie załamywać gdzieś. Daje gdzieś tam po prostu sens. No. Tak, dokładnie. No, gra się, można mówić, jakby często artyści, tudzież wykonawcy mówią, że interesuje mnie publiczność, ja gram dla siebie, ja chcę się wyrazić. Ale wydaje mi się, że to jest nieprawda. To jakaś, po co gra? Dokładnie, kokieteria taka i myślę, że każdemu zależy na publiczności i na odbiorze, żeby tej muzyki ktoś słuchał jednak. No. Nam bardzo. Także tak. Słuchajcie, kupujcie nasze płyty. Będziemy wam zadowoleni. Co ważnego jeszcze o zespole możemy powiedzieć? Czego nie powiedzieliśmy? No, osłuchujcie się z naszym materiałem z tej płyty, ponieważ właściwie już są już pierwsze szlify pierwszych utworów na kolejną płytę, także... No to zaledwie 30 parę minut, niecałe 40. Tak. Tak, ja z kolei też wychodzę... Też jest płyta przygotowana pod winyl. Wydawnictwo winylowe. Tak. Aczkolwiek ja wychodzę z założenia, że też nie ma co słuchacza zamęczać i płyty trwające ponad godzinę, tudzież nawet godzinę, w dzisiejszych czasach, kiedy w ogóle ludzie słuchają muzyki po jednym utworze często, dużo rzadko się zdarza, że ktoś wysłucha całej płyty, że płyty takie właśnie około 30-40 minut spokojnie wystarczą. Ja takie lubię słuchać. Nie zdążę się zmęczyć, a czuję, jak płyta jest dobra, to czuję niedosyt i chcę ją wtedy włączyć jeszcze raz. No ja tak zrobiłem po pierwszym posłuchaniu. To jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że na tej płycie są kompozycje, pod którymi po prostu wszyscy podpisujemy się pełnym imieniem, nazwiskiem. Czyli co, bez kompromisów? Bez kompromisów. czasami słyszymy, czy może nie słyszymy, ale ja słyszę w wypowiedzi artystów, że mają przygotowanych 30 utworów i tam z nich wybierali. Nie. My chcemy mieć 8 piosenek, które naprawdę przede wszystkim nas porwą. Tak, które chcemy, żeby były na tej płycie. I mamy często dylematy, który numer zagrać. Jak my jesteśmy ograniczeni czasowo na koncertach, bo kiedy gramy support, jesteśmy ograniczeni czasowo i chcielibyśmy zagrać wszystko, a się nie da. To który zagramy na zakończenie? Na koniec gramy Fire Inside. Na uspokojenie trochę, bo to taki troszkę bardziej nostalgiczny utwór. Chociaż refren daje radę. Też hula. W Trójce grupa The Heavy Clouds. Bringing me down, a fire inside. Grupa The Heavy Klaus to może jeszcze moje ulubione nagranie z tej płyty. Grupa The Heavy Clouds. Kiedy był gościem u nas zespół Lion Shepherd, graliśmy Heavy Clouds. kiedy jest The Heavy Clouds, to myślę, że wypada, żebyśmy zagrali również Lion Shepherd. Dream. To grupa Lion Shepherd i Dream On. Jeśli Państwo nie widzieli teledysku do tej piosenki, to gorąco polecam, bo naprawdę robi, jak już wspominałem, wielkie wrażenie. Zaczyna się baśniowo, potem ta baśń zmienia się w koszmar. I to nie jest koszmar z bajek, to jest koszmar, który dzieje się gdzieś całkiem niedaleko nas. Nocna Polska. Teraz formacja Hidden Ivy. And I always wanted to be more to say before you leave me. If you leave me, never leave me. I just want to say before you leave me. If you leave me, never leave me. Zespół Hidden by Ivy. To jeszcze jeden z tych zespołów, z którymi muszę się umówić, żeby poopowiadali o swojej płycie. Szczególnie o tej nowej, Beyond. A zespół, który za moment już u nas był. Mamy wiosenny, już prawie letni deszcz, Das Moon i nowa płyta Dead, piosenka Rain. A teraz formacja, która ma nawet fajną nazwę jak na tę porę roku. It's July Already, to jeszcze za parę dni. Right, I say a prayer, though I believe that w trójce Nocna Polska. Jeśli ktoś słucha Nocnej Polski regularnie, to zespół Is July Already zna, bo muzyk zespołu był u nas, opowiadał o twórczości grupy. A jak ktoś nie słucha trójki Nocnej Polski, to tej grupy nie zna i niech żałuje. Podobnie jest z zespołem kolejnym. Wszystko jest na niby. Na wschód dajesz się. Twoje życie. To wszystko. Na wschód dajesz się. Na wschód dajesz się.